Mondjad. Nos, édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. Jó vagyok, éppen most ébredt föl édesapád, indulunk majd valamőre. Hát fülkeltettem. De már előbb fölébredt. Gondolkodtam, Úgyhogy hogy... hallgattam ezt a Panon TV-t. Úgy van, megint el van keveredve a szelgeivel. Az a Koszovóban élő szerbeket, hogy hívják, piszkálgassák. Na, azon gondolkoztam, menjek tempóban, nem menjek, de nem tudom. Lehet, hogy majd nem is. Majd nem is, hogy hívják akkor. Hallgattam meg a Újvidéki Rádióból, 8 órakor volt a Szentmiseféle közvetítés. Tudtam én. Olyan érdekes Szentmiseféle volt, nem mindegy. Hát most nem tudom, hogy hát jó vagy nem jó, de hát most én nagyon fáradtnak érzem, hogy magamat, hogy csak na. Hát elhiszem, mert most már kiment belőled az idegesség, azt akkor most is szárhárod, vagy csak maradj ott, tudod pihenni. Hát pakogatok még a székeket a helyre, a poharakat kell még elmosogatni. Nem segítettek mosogatni? De hát elmosogatott a vécén mindent, anya. Csak a poharak maradtak. Meg hát most, amiből összerakogatom a kaját, tudod, a, ilyen tudott is, hogy mi van még. Még azok, meg az asztal összecsuktam. Vagy csukom, még csak leszettem róla mindent. De még nem csuktam össze. Székeket visszarendeztem a helyükre. Ilyen hülyeségeket csinálgatok maga. Ami még maradt. Pécsi még nem jelentkezett, mi? Nem, most mondtam majd valamikor 8 óra körül. Hát most néztük, ahogy hívják, és azt mondja, hogy nagyon hosszú sorok mennek, ahogy hívják Magyarország felé. Na, hát a faszok. Szegényeknek a visszafelé is ilyen sokat kell várni, mi? Hát. Lát, mit bír, nem bír semmit. Hát nem. Nem sűrűn jönnek, hát most. Csak szerencsésen oda jönjenek, azt akkor készen van. Semmi más ne legyen baj. Hát nem? Nem. A Jancsi. De akkor a Jancsi az úgy meg van komolyodva, ugye? Hát igen. Apád még mindig elveszít a hülye politikát, hogy hívják, hogy az este fővasodott, a faszomat azt mondja. Hát én nem tudom, hogy el van keveredve az Orbán, és minden, mit van elkeveredve. Nem lehet a múlik. Hát nem. Hogy kit választanak meg, hogy választanak meg minden. Jancsi mérgesedett föl? Nem, apád. Semmi ízé köze hozzá, de semmi, hogy lehet, hogy valaki úgy lát, hogy a Vucsis is milyen rendes, milyen jó velünk, meg mi egymás. Közben nem is olyan nagy vasisztasz, nem? Hát nem. Ha lehet, hogy az Orbán is kifelé, így, meg úgy. Ó, meg lehet, hogy nem is olyan nagyon vasisztaszozik odahaza, nem? Hát nem. Hát az. Hallod most is az a tusmányom milyen sok hülyeséget mondott, azt akkor most mindenki kizárja, meg így, meg úgy, meg amúgy, hát most. Ha jó. Csinálják, ahogy akarják már. Éppen. Anya, mink olyan kis porszem vagyunk abban valamiben. Hát azért nem kéne fölátni ezért vagy azért vagyom, azért gondoljanak, amit akarnak. Ő is gondoljon, amit akar, de mit kell azon beszekedni család. Így van, egy család mévezek egy ilyen hülye politikus véget, nem? Hát igen. Mert hogy mondjam, ők jobban érzik magukon azt, amit az Orbán csinál, mint amit mink érezzünk, nem? Mint hát a külsőségeket látsunk, amit mondogat, meg magyaráz, nem? Többi, meg az, aki ott él, azt tudja. Így van. De minden esetben meg kell hagyni azért... Egy valami, ami Zorbánnak is, meg a Vucsisnak is írható, hogy nem akarnak háborúba menni. Nem hát. Akarnak háborút. Ez az egy, ami biztos, nem? De. De inkább, hogy érezted magadat? Hát én elhúzódtam erre. Úgyhogy én nem nagy vizet zavartam. Én azt kérdezem, hogy érezted magadat? Nem az, hogy mekkora vizet zavartál. Hát. Jó éreztem magam. Ki nem jöttél velem megnézni a kertet, vajon fiaimat sem? Bibi kémet, nem, meg is nem. mondtam, amikor ide jött, így gyere anyukám, nézed meg, de... Így is olyan dagad a lábam, dagadt a, volt a lábam. Nagyon már, dagadtak a lábaid, azt láttam én is, hogy az anyám. Na jó, azért is tényleg nagyon sokat kapkodtál, nem? Hát csinálgattam, meg akartam, hogy jó legyen, meg rendben legyen. Hát igen. Mindenki azt akarja, én is azt akartam, nem? Hát azért. De legalább máma nem kellett annyit kapkodnom, nem? De? Az is, hogy csak valami. Mesélj még valamit, valami. Hát nekem olyan keveset mesélte, hogy jóformán semmi, csak csináltunk a dolgokat. Hát azt gondoltam, hogy azért rendezted ki, hogy hogy hívják, beszélgethessé vele. Nem, segített mindenbe. Lehet, hogy nem kell volna ennyi sok titket vaszkot csinálnom, ugye? Hát nem tudom, hogy... Megérte, nem érte. Zani, komikul ment ki. Hát... Nem voltál már itt kint, mikor ideért? Nem, még akkor nem voltunk már. Ott volt már, ottan, viccva, nem sem mosogattak, tűgettek, vagy... Ja, nem tudom, hogyha nem olyan sok előbb, mint itt anyám. Ne. Akkor, amikor idejét, akkor egy kicsit bejött hozzánk, nem is mondta, hogy sziasztok, azt akkor azt mondta, hogy kimegyek, megnézem már mamát is. Most akkor kivonult a mamához, akkor kiültek, ahol voltak a gyerekek. Kiült a gyerekek közé, az öreg asszony, és oda kiült, meg a kutyákat szeretgette meg, meg ilyesmi. Akkor ott jött be, mikor te jöttél. Addig jóformán kint volt az öreg asszonyjá meg a mára. Én velem sem beszélni jóformán semmit. Ne. Hát most kapja. Az jó összeszedte magát. Uh-huh. Jó erős lett, nem? Uh-huh. Nekem mondjuk annyira nem feltűnő, mert tudod, máskor is láttam meg minden, de mondjuk aki már régóta nem láttad, akkor látod, hogy uh-huh. hízik, nem? Hát. Előtte is jó összeszedte magát, már a lakadalomra is jó össze volt szedve, nem? De. Akkor se volt sovány. Az biztos, hogy nem én rámített, mert én milyen soványabb voltam meg, hát szerintem. Így van. Most se vagyok annyira. Attila szerint nagyon kövér vagyok, de jó van. Hát most lehet, hogy... Nem vagy nagyon kövér. Lehet, hogy kicsit kövér vagyok, de olyan nagyon nem érzem magam, amikor az ilyen idős némek, ilyen idős, mint én, azt akkor ohohohum van anyaja. Hát igen. Jó, van, én is szedtem össze magamban biztosan, mert a lánynak még vékonyabb voltam, nem? Még. De hát most már hány éves vagyok én is, nem annyi. Szerintem az öcsém is jócskán összeszedte magát. Gyere, én megyek. Megyünk. Hova mész? Megyek enni. Ja. Apádnak mondja, hogy hát én nem megyek, hát megyek. Mit esztek? Hús, komput. Az alkitére. Nem látotok enni itt enni? De, hogy nem, hát ettünk. Hát azt írunk én, ami van, megyek. Hát, éttünk, lányom, rendesen, de hát akkor még nem ettünk itthon, nem reggeliztünk, ott ettünk nálad, most 6 óra, mindjárt, még egy kicsit eszünk, hogy... Estére, ugye? Éjszaka, hogy neki van éjszaka enni. Jó, lányom, akkor nem megyek telefonba, vagy még összepakolgatom, mondom, annak köszönöm. Hát én is akkor egy kicsit lefeküdtem utána rögtön, úgy hagytam én mindent. Most az előtt kezdtem megint neki pakolgatni, meg minden, mert... Ja. Én olyan voltam, mint akit fejbe vágtak. Elhiszem. Azért mondom, hogy készen voltam. Tetszik, nem tetszik, ez van. Így van. Aztán szóval az, ami még fő se hívott, vagy nem is. Ja, jó, hogy vagy. Mi a csodázott anyám? Nem, hát vegyenek, most ott volt a másra van, kivel társra van. Hát igen. Hát igen. Mi baja van? Nincs semmi baja. Akkor jó van. Akkor letettem, hogy vigyet a kenni. Na, szédesanyám, akkor. Ja, szia. Ja. Ja.